Money made. Sentin' on, yeah, sentinel. All gold, Brody president. Iced out jak Johnny Tank. Gadasz wnet, jesteś konfidentem. Konsilieri jak Tom Hagen. Prawa ręka, diabo z AKM. Put some respect on my fucking name. Ja nie piję, ja psikam sprayem. Całe życie taniec z Jaytanem. Dziki wschód, potem get money. Nie ma wojny z bratem, chcę dalej. Wtedy Ed Hardy, dziś Bad Bunny. Mimo waszym streamem, waszym hejtom wrócił Dio. To jak Fia, Cinquecento i Gran Torino. Siedzę w Rio de Janeiro, stary w Rio. Stałem kilogramy mniej, o mordo, król jest jeden, król Sentino. Tylko król Sentino. Mordo, król jest jeden, król Sentino. Tylko król Sentino. Letn Grammy, a nie Zykes. Lubu to, u nich jest Nike. Ja muszę zobaczyć tą sklepę bankową w Lyon. Każdy ma bike. 750 jak foto Cartiera, money to patrz jaki mam bike. Onyxy w nosie i oczy zielone, różowa pantera, bye bye. Mimo waszym streamom, waszym hejtom wrócił Dio. To jak Fia, Cinquecento i Gran Torino. Siedzę w Rio de Janeiro, stary w Rio. Stałem kilogramy mniej, o mordo, król jest jeden, król Sentino. Tylko król Sentino. Mordo, król jest jeden, król Sentino. Tylko król Sentino. Taki bust down, że będzie szep. Moja żona wykupuje slep. Chcesz ustawkę, kończysz na recepcji. Siedzę w Rubikonie przy koneksji. Estapona, Blackberry, bro. Ja w Mercadona, bo mam świeże to. Nasze terytorium, nie uciekam przed partią. Skurwysynu, cały gang jest sicario. Mimo waszym streamem, waszym hejtom wrócił Dio. To jak Fia, Cinquecento i Gran Torino. Siedzę w Rio de Janeiro, stary w Rio. Stałem kilogramy mniej, o mordo, król jest jeden, król Sentino. Tylko król Sentino. Mordo, król jest jeden, król Sentino. Tylko król Sentino.